seara, stimați ascultători! Vizina Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. În seara aceasta, anotimpurile iubirii, vara. Am selectat pentru dumneavoastră câteva din cele mai frumoase melodii de muzică ușoară românească care s-au difuzat vreodată la radio. Raza mea de soare, dacă plec surâde și vin înapoi. Apece darul bucurii mi-a deschis și îl reînvăț cu ea o da. Și ochii împezindu-mi vele liniște, cu mine însă m-am păcat, mi-a reîntors cu primăveri toți cocorii de mai ieri. Raza mea de soare risipește gândul cel de umbre aducător. Raza mea de soare picură în suflet, trage cânte de izvor. Raza mea de soare, dacă lasă treacă în zadar clipele-n zbor, știe să-mi alunge numai cu uimire colul inerțiilor. Raza mea de soare din orice furtună îmi salvează inima și pe unde albastre nesfârșit de blânde poartă viața mea. Prin ochii ei mă face lumea să privesc și-alt univers descoperit. De tot ce-a fost mărunt și trist și rău, mi-e văzduh înalt și clar, flori sub pașii mei răsar. Raza mea de soare risipește gândul cel de umbre aducător. Raza mea de soare figură-n suflet, trage cântec de izvor. Raza mea de soare m-a învățat surâsul și de-atunci surâd mereu. Raza mea de soare pare să ne duce pe picuțul meu. Tăticuțul meu. Cu hohot din genunchi vorbește marea despre plecați de atâtea ori. Spre nori s-a risipit, iar soarele sărută marea. În beția de culori, mii de valuri barbiori, purtând pe struna lor visarea. Când pe cerul de scăruși se avântă jucăuși, cine înfrânt străbate zarea. Sub seninul nesfârșit, ori și cel îndrăgostit, vorbește fericit cu marea. Când vântul s-a stârnit, vorbește marea. E mânioasă pe acei sărută marea. În beția de culori, mii de valuri parvioi, purtând pe struna lor visarea. Când pe cerul pe scăruși se avântă jucăuși, cine înfrânt străbate zarea. Sub seninul nesfârșit, ori și ce îndrăgostit, vorbește fericit Mereu către soarea voastră, nepieritoare, că vipe de vis ce le păstrează pentru-n colț inima. Sunt ecoul serii de vară ce nu o pot uita. Cum pot să uit, cum să uit seara noastră de vară, când ochii tăi doi luceferi săruta. Cum pot să uit acel glas fermecat de chitară și jurământul curat pentru care trăia, pentru care trăia în singurate, șoapte aprinse, care în noapte par aduse de-o stea. Sunt parfumul serii de vară ce nu pot uita. Să uit, cum să uit seara noastră de vară, când ochii tăi doi luceferi săruta. Cum pot să uit acel glas fermecat de chitară și jurământul curat pentru care trăia, pentru care trăia. O singură seară pentru care trăia, seara noastră de vară. O singură seară. Cum pot să uit, cum să uit seara noastră de vară, când ochii tăi doi luceferi săruta. Cum pot să uit acel glas fermecat de chitară și jurământul curat pentru care trăia, pentru care trăia. Te-aș fi iubit cum n-ai mai fost, ca un soldat în plin război, dar uite plouă fără rost, iar între noi. Ca într-o gară nu știu cum, când unul vine altui dus, și rătăcim pe același drum, în sens opus. Ne răsfoiește femeie pe un peron vechi de gară. Tu, Iliadă, eu, Odisee, scrisă de mult într-o vară. Thank you. te-aș fi iubit ca un pândar ieșit la drum în calea ta. Dar zilnic trece și-n zadar altcineva. Suntem și noi ca două punți pe apa unui singur dor, dar despărțiți de niște munți întâmplător. Ne răsfoiește timpul, femeie, pe un peron vechi de gară. Tu, Iliadă, eu, Odisee, scrisă de mult într-o vară. Copil te-aș fi iubit, ce fură mere din vecini, uitând că totul e păzit de un gard cu spini. Dar vara ce ne-a logodit cu nurug de flori împurpurat, ori a plecat, ori n-a venit cu adevărat. Ne răsfoiește femeie, pe un peron vechi de gară. Tu, Iliadă, eu, Odisee, scrisă de mult într-o vară.

dor nesfârșit. Vor e o privire de un zâmbet și de un cuvânt. Tot adânc chemat cândva de dragostea mea. Seara mi-ai adus oaste vis. Ce frumoasă ești vară, vară, ai venit într-o seară. Mi-ai adus o iubire de-o vară. Vară, vai ce bine e afară. Nopți vis, ce frumoasă ești vară. La de bal, tu mireasă a ultimului val. Zeitate albastră, marea e stăpâna noastră și iubirea surâsul ei final. Poate marea iubind la țărmul far ți-a dat viață din valul de cleștar. Poate te-ai imaginat pe-o corabie uitat cel mai pașnic marinar. Mai rămâi, nu pleca, să-ți sărut iubita mea. Valul care a plâns pe glezna ta, să visăm până în soi, că suntem nemuritori pe o corabie de flori, de flori. Lângă marea ce-mi facă despărțiri, nici de sarea atâtor amintiri. Suntem nuntă de fluturi pentru a nu strivi săruturi pe nisipul trecutelor iubiri. Valul mării sub zări de catifea, cu iubire ne va îmbrățișa. Și vom fi numai priviri semănând atât dormiri care s-au iubit cândva. Mai rămâi, nu pleca, să-ți sărut iubita mea. Valul care a plâns pe glesna ta, să visăm până-n soi, că suntem nemuritori pe o corabie de flori, de flori. Mai rămâi, nu pleca, să-ți sărut iubita mea. Care a plâns pe glezna ta, să visăm până-n sori, că suntem nemuritori pe o corabie de flori, de flori. Mai rămâi, nu pleca, să-ți sărut iubita mea. Valul care a plâns pe glezna ta, să visăm până-n sori, că suntem nemuritori pe o corabie de flori, de flori. Doar umbrela prăfuită din toate a rămas. Ne ascundeam sub ea de lume și uitând de ceas. Umăr lângă umăr, cum ardeai simțeam. Dar acum ești trece și mă-ndeamnă inima să-ți cer ceva. Că tot pleci, lasă-mi vara, vara în care ce mult noi ne-am iubit. Dacă tot pleci, lasă-mi vara, așa e firesc, pentru că eu încă te iubesc. Aș mai vrea nisipul galben, mirosind a stea, și albastrul cel mai verde, ca și marea mea. Pescărușii noștri pe care-i hrăneam încă ne așteaptă și mi-ndeamnă inima să-ți cer ceva. Dacă tot pleci, lasă-mi vara, vara în care ce mult noi ne-am iubit. Dacă tot pleci, lasă-mi vara, doar cu atât vreau să rămân, vara mea. Ce mult noi ne-am iubit. Dacă tot pleci, lasă-mi vara, doar așa este firesc, pentru că eu încă te iubesc. Se va risi.